ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś 19 dzień marca. I godzinę 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Mamy potwierdzenie, że Putin nie dotrzymuje słowa, piszą niezależni komentatorzy po atakach rosyjskich dronów na obiekty infrastruktury Ukrainy. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej. Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla inwestorów. Będą potężne nadgodziny dla dwojga astronautów, którzy wrócili na Ziemię po 9 miesiącach w kosmosie. W nocy w Kijowie i innych miastach Ukrainy wyły syreny alarmu przeciwlotniczego. Tuż po północy prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w przestrzeń powietrzną jego kraju wleciało 40 rosyjskich dronów. To potwierdzenie, że Putin nie dotrzymuje słowa, napisali niezależni komentatorzy. Po rozmowie z Donaldem Trumpem rosyjski dyktator miał wydać rozkaz wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną. Syreny alarmu wyły m.in. w Kijowie, Czernichowie, Połtawie i Żytomierzu. W Sumach rosyjski atak uszkodził budynek szpitala. Eksplozje słychać było także w Kijowie. Oficer 4. Brygady Operacyjnej Rubież, Maksim Proskurow, powiedział Polskiemu Radiu, że codzienne ataki dronowe na ukraińskie miasta to próba złamania woli walki Ukraińców. Na żal. Niestety taka jest rzeczywistość. Rosjanie wykorzystują każdą technologię, żeby siać terror. Ten terror dotyka nie tylko, jak opowiadają Rosjanie, celów wojskowych, ale także obiektów cywilnych. Oni chcą stworzyć wrażenie, że nie ma bezpiecznych miejsc na Ukrainie. Nie ma bezpiecznych miejsc w Ukrainie. Kijów zareagował na nocny atak wysłaniem dronów w kierunku rosyjskich magazynów paliwa i rafinerii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ułatwienia dla inwestorów. Ministrowie poparli ogólne założenia ustawy. Szczegóły mają być zatwierdzone do piątku, mówi wicepremier i lider ludowców Władysław Kośniak-Kamysz. Stawianie na zieloną stronę mocy, stawianie na zieloną energię jako jednego z elementów budowy miksu energetycznego w Polsce jest dla nas priorytetem. Według ustawy minimalna odległość farmy wiatrowej od Parku Narodowego, lotniska czy drogi krajowej to 1,5 kilometra. Wiatraki będzie można stawiać nie bliżej niż 500 metrów od zabudowań. 14 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu Polski opuściło kraj. Decyzję o ich wydaleniu podjął minister spraw wewnętrznych i administracji. Wojskowy samolot z grupą m.in. Gruzinów na pokładzie wyleciał z bazy lotnictwa transportowego w Krakowie-Balicach, mówi rzecznik Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Jeden z mężczyzn, 32-letni Gruzin, został decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji zobowiązany do powrotu z uwagi na podejrzenie o działalność terrorystyczną. Pozostali stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zagrożenie dla porządku publicznego. Od początku roku zapadło prawie 3000 decyzji dotyczących nakazu opuszczenia Polski przez cudzoziemców. Rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, alarmują eksperci. Ruszyła kampania społeczna promująca szczepienia. Informacje o boreliozie przykryły te o zapaleniu mózgu, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Które ilość przypadków rośnie z roku na rok. W 2024 roku to było prawie 800 ludzi hospitalizowanych. Kleszcze są podstępne, atakują podstępnie, mogą być niezauważone, a konsekwencje choroby mogą być bardzo ciężkie. Kleszcze są coraz większym problemem w Polsce, dodaje szef Instytutu Zdrowia Dziecka dr Łukasz Durajski. Pojawiają się w regionach, które do tej pory były troszkę takim miejscem, no, azylem bezpieczeństwa. Mówię tutaj przede wszystkim o dużych miastach. Kojarzymy oczywiście kleszcze z lasem, natomiast absolutnie zapominamy, że w tym momencie również w parku mogą się pojawić w naszym ogrodzie. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Nie jest to jeszcze możliwe w przypadku boreliozy. Trochę się zasiedzieli w przestrzeni. Astronauci NASA, Butch Wilmore i Sunny Williams wrócili na Ziemię po spędzeniu nieplanowanych 9 miesięcy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W czerwcu odbył się pierwszy lot kapsułą wyprodukowaną przez Boeinga. Problemy techniczne sprawiły, że Starliner musiał wrócić na Ziemię bez załogi. Wilmore i Williams mieli spędzić w kosmosie tylko około tygodnia, jednak problemy ze Starlinerem wydłużyły ich misję o 9 miesięcy. Lądowanie po 17 godzinach podróży w wodach Zatoki Meksykańskiej odbyło się bez żadnych problemów. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. Eksperci twierdzą, że spędzanie dłuższego okresu w kosmosie, zwłaszcza wielu miesięcy, może wiązać się z wieloma zmianami fizjologii i psychologii człowieka. Jedna z największych zmian wiąże się ze spędzeniem czasu w warunkach mikrograwitacji, co pozwala astronautom unosić się wewnątrz statku kosmicznego lub na zewnątrz podczas spacerów kosmicznych. Według NASA w tym okresie następuje spadek masy mięśniowej oraz utrata tkanki kostnej. Po powrocie na Ziemię astronauci są często badani przez zespół medyczny, który pracuje nad ponownym przystosowaniem się do grawitacji Ziemi i przywróceniem równowagi do codziennych zadań, takich jak chodzenie i stanie w pozycji wyprostowanej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry, strasznie tu ciemno, a poranek przecież. Idę zapalić światło. Dziękuję. Liga Mistrzów na początek i awans do Final Four siatkarzy Aluronu Warty za... O, teraz widzę. Aluronu Warty Zawiercie, dziękuję. W ćwierćfinale przedstawiciele Plus Ligi wyeliminowali Lünburg. Pokonali ich w Niemczech 3-0 i wczoraj w Sosnowcu 3-1, mówi trener Michał Winiarski. Cieszymy się z awansu, bo jest to rzecz dla nas na pewno fantastyczna i historyczna, aczkolwiek myślę, że ta grupa ma dobrą mentalność i to jeszcze nie jest koniec, bo wszystko przed nami. I teraz Zawiercianie czekają na rywala, będzie to Jastrzębski Węgiel lub Olympiakos Pireus. W pierwszym meczu Grecy wygrali 3-2. Ten mecz dzisiaj podobnie jak ten projektu Warszawa, który przed tygodniem przegrał 1-3 w Ankarze z Halk Bankiem, a turniej finałowy Ligi Mistrzów odbędzie się w Łodzi w maju. Rzeszowie cieszą się z lidera po fazie zasadniczej ekstraklasy siatkarek. Deweloper w ostatnim akcencie przed playoffami wygrał z Chemikiem Police 3-1. W ćwierćfinale rzeszowianki zmierzą się z kim? Ponownie z ekipą z Polic. W playoffach grają już hokeiści, a o krok od awansu do wielkiego finału jest GKS Katowice. Brakuje jednej wygranej. Wczoraj Gieksa pokonała 2-1 Unię Oświęcim i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 3-2, mówi napastnik katowickiej Paki Grzegorz Pasiut. Staraliśmy się grać to, co potrafimy. Staraliśmy się grać to, co przede wszystkim mamy założone przed meczem i wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jeżeli poprawimy skuteczność, to myślę, że ta gra nasza będzie przede wszystkim spokojniejsza, bo sytuację mamy, sytuację sobie stwarzamy. To jest playoff, liczy się wygrany mecz. Spotkanie numer 6 zostanie rozegrane jutro. W drugiej parze GKS Tychy prowadzi 3-2 z GKS-em Jastrzębie. Wczoraj w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Miami zagrała Magda Linet i wygrała 7-6, 6-2 z Rosjanką Pawliuczenkową. W kolejnym meczu Magdzie przyjdzie się mierzyć znowu z przedstawicielką kraju Putina, Jekatieriną Aleksandrową. Jeszcze do soboty przewidywane są nocne i poranne, wczesnoporanne przymrozki, takie jak dziś, bo mamy zimny poranek. A jak będzie po południu? Maksymalnie dziś od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry, na ogół od 8 do 10 i w większości kraju ma być słonecznie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 14 Pro Plus 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2189 zł. Dodatkowo kupując do 23 marca smartfon Xiaomi 14 Pro Plus 5G, możesz zgarnąć smartwatch Redmi Watch 4 za złotówkę. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 7. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Mówimy dzień dobry i zapraszamy do Trójki. Kiss of fire, a loaded in the dark. respect you. To Robert Plant w Trójce, a w poniedziałek, drodzy Państwo, w Klubie Trójki, audiodokumencie, Ania Dudzińska rozmawiała z gośćmi o zagrożeniach czyhających na seniorów, o oszustach wykorzystujących naiwność? No to na pewno, ale przykłady z życia pokazują, że to nie tylko o naiwność chodzi, że nawet prawnicy, naukowcy czy osoby wykształcone i doświadczone życiowo mogą dać się nabrać. A panowie, jesteście z tej akcji. Nie, my jesteśmy policjantami prawdziwymi i przejeżdżaliśmy teraz radiowozem. A co się stało ogólnie? Ktoś do pani dzwonił? Rany boskie, to mnie oszukali. Tak. Sobie zabierze te pieniążki. Niech pani sobie weźmie pieniążki i zaraz będzie mu stary. Syn starszej pani, Jarosław, jest prawnikiem. Czasami prowadzi szkolenia dla staruszków. Jarosław przestrzega przed oszustami. Też była duża. Tymi, którzy wymuszają pieniądze, udając wnuczka, albo podających się za handlarzy garnkami, albo tych, którzy dzwonią, by kupować bitcoiny. Ta cała opowieść mamy, ja jej słucham po raz kolejny. Skala właśnie tej manipulacji od tego samego początku. To się zaczyna od takiego mocnego uderzenia. Tu jeszcze wezwanie przyjdzie, że my coś robimy. Jakby ściema go nie ściemę, ale to się wszystko jakoś składa. Jak to wpisałem do wyszukiwarki w Google dzień później, jak też ochłonąłem, no to się dzieje. Seniorzy wyrzucają te pieniądze, albo je wrzucają do koszy na śmieci, albo je wyrzucają przez okna i no ja tego cały czas nie mogę pojąć. To fragment reportażu Kto pociąga sznureczkami, który razem z rozmową z poniedziałkowego klubu znajdą Państwo w serwisie podcastowym Polskiego Radia. Ja co najmniej od kilku osób usłyszałem w tym tygodniu takie słowa, że to pozycja obowiązkowa. I ja się pod tymi słowami podpisuję, ale też zapraszam do pozostania z Trójką. Za kilka minut porozmawiamy z ekspertem o sposobach na pomoc. Jak dzieci osób starszych narażonych na oszustwa mogą im pomóc? A te kilka minut spędzimy z piosenką dnia. To Ciebie brak od Ali Zastary. Nie. 17,5 minuty po godzinie 7 w Trójce. Witam w naszym studiu Ziemowita Bagłajewskiego, zastępcę rzecznika finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy, witam pana redaktora. Dzień dobry raz jeszcze. Dziś rozmawiamy o sposobach na... I właśnie tutaj pojawia się problem, bo to nie będą sposoby na uchronienie się przed oszustami zupełne. Oszuści, którzy naciągają, zwłaszcza starsze osoby, na wypłacenie chociażby kilkudziesięciu tysięcy złotych i przekazanie tym oszustom w jakiś szemrany sposób gdzieś w torebce położonej za śmietnikiem, i tak działają. I to się i tak dzieje i ludzie się na to nabierają. Ale jak mogą pomagać inni? O tym będziemy dziś rozmawiać. Czy ludzie, którzy dziś mają 30, 40, 50 lat i z tych starszych rodziców narażonych na niebezpieczeństwa, mogą w jakiś sposób instrumentami finansowymi pomóc? Instrumenty finansowe to jedno, ale nic nie zastąpi rozmowy. Im więcej wiemy o zjawiskach, które nas otaczają, tym skuteczniej jesteśmy w stanie im przeciwdziałać. Na początku samym muszę od razu zdementować. No i jeżeli chodzi tutaj o jakieś, nie wiem, magiczne rozwiązania bankowe, prawne, coś takiego nie istnieje, nigdy nie będzie istniało. Każdy dorosły człowiek ma prawo do dysponowania własnymi finansami, dokonywania rozporządzeń na wypadek śmierci, typu chociażby testamentowego. W sytuacji, w której dzieci zaczną ingerować w finanse dorosłych, rodziców nawet w podeszłym wieku, no, może to się skończyć wręcz odwrotnie. Możemy spotkać się tutaj z niechęcią, z agresją, czy chęcią tutaj no, też takiego demonstracyjnego, czasami ostentacyjnego pokazania, że jednak oni nadal cały czas są w stanie zarządzać swoim portfelem i żeby zostawić ich gdzieś w spokoju. Tym samym mogą się narazić tutaj również na atak socjotechniczny. Na takiej samej zasadzie, jak my teraz rozmawiamy, próbujemy uczulić 30-40-latków na sytuacji ich 50-60, czasami 70-letnich rodziców. Na takiej samej zasadzie działają też oszuści. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia z takimi prymitywnymi, no, czasami zabawnymi, budzącymi śmiech, politowanie, czy tutaj różnego rodzaju anegdoty we wszystkich zakładach pracy, oszustwami, jak oszustwo gdzieś tutaj na wnuczka, na policjanta, gdzie oszuści często ze wschodnim akcentem gdzieś tutaj jakby wydzwaniali do ludzi starszych, albo wyszukując ich po wczesnych numerach PESEL, czy też po imionach, które już dawno gdzieś tutaj nie są używane. Obecnie coraz częściej oszuści odwołują się do uczuć. Starają się wykorzystać chwilę, taki moment nieuwagi, nierozwagi. Chcą wykorzystać to, żeby ktoś właśnie zadziałał pod wpływem impulsu i pod takim samym wpływem impulsu, pod jakim no, być może kilku osobom z tego młodszego audytorium przyjdzie gdzieś po wysłuchaniu naszej rozmowy do głowy, żeby gdzieś tutaj jakby zadzwonić do rodzica, go uczulić. Na takiej samej zasadzie no, próbują oszuści też znaleźć tutaj jakby ten moment, nakłonić osobę starszą, często tutaj jakby skołowaną całą sytuacją, jej nietypowością, a z drugiej strony taką naturalnością, jak na przykład prośbą tutaj o pożyczkę pieniędzy, podszywając się pod konta w różnego rodzaju portalach społecznościowych, podszywając się pod numery telefonów, które wydawać by się mogło, no, należą do osób nam bliskim. To jest znajoma technika, znana technika, prawda? Dzisiaj wyświetli nam telefon numer podpisany jako syn, czy tam Tomek, prawda? Chociaż dzwoni zupełnie inna osoba. Ale panie Ziemowicie, no właśnie wiemy o tym, tak? To się dzieje. Ludzie dają się nabrać. Ludzie starsi od czasu do czasu, dowiadujemy się o tym, wpadają w takie pułapki. Chcemy im pomóc. Nie ma magicznego rozwiązania, to pan powiedział. Czy są tak w takim razie jakieś rozwiązania niemagiczne? Jakieś małe kroki, które można wykonać? Na przykład, nie wiem, współdzielenie konta. Współdzielenie konta jest współdzieleniem odpowiedzialności za środki znajdujące się na koncie, więc tutaj no, na pewno jakiś ładunek emocjonalny związany z decyzjami różnymi, gwałtownymi, będzie pomiędzy dzieci a rodziców podzielony. No, jednakże to nie jest, powiedzmy, takie rozwiązanie uszyte nam na miarę czy uniwersalne dla każdego. Z mojego doświadczenia wynika, że jednak no, osoby niechętnie dzielą się swoimi pieniędzmi na takich ogólnych gdzieś tutaj warunkach. Jeżeli no, osoba, powiedzmy, nie wiem, 60-70-letnia całe życie gdzieś tutaj jakby zarabiała na siebie, chce podzielić no, często pomiędzy no, swoje dzieci gdzieś tutaj te środki na wypadek śmierci i zapewnić sobie gdzieś tutaj przetrwanie, to przecież ludzie w tym wieku no, niechętnie zawierają takie umowy jak chociażby dożywocia, tutaj, nie wiem, przepisanie mieszkania, jakieś działki. Często wyczekują na takie okazje, jak nie wiem, jak ślub, za mąż pójście, tak? Dlatego też ciężko mi sobie wyobrazić, że nagle popularne miałyby się stać rachunki współdzielone, czy też pełnomocnictwa udzielane przez rodziców dzieciom do zarządzania tutaj tymi rachunkami bankowymi. Oczywiście daje to kilka plusów, daje to możliwość śledzenia transakcji, ale znowuż śledzenia, kontroli nad kimś jeszcze, tak? Czyli też nie możemy traktować naszych rodziców, jak nasi rodzice traktowali nas kiedyś, jak byliśmy mali, i w ten sposób taki troszeczkę paternalistyczny próbować nas ochronić. To, co powinniśmy robić tu i teraz, w tej chwili i każdego dnia, to nie tylko gdzieś uczulać i przypominać każdemu o czyhających zagrożeniach, bo to się robi nudne gdzieś po jakimś czasie, taki przesyt informacji trafia w niebyt. Tego owcach i wilku. Ja, dokładnie, tak. I również oszuści ten mechanizm socjotechniczny tutaj wyczulają, bo im więcej o tym rozmawiamy, powtarzamy jak mantrę, to ludzie tym częściej zaczynają to ignorować. To co robić w takim razie? Pamiętajmy o jednej żelaznej zasadzie. Nigdy nie podejmujemy decyzji pod wpływem emocji, raptownie i gwałtownie. W sytuacji, w której oszust chce wyłudzić od nas środki finansowe, dzwoni do nas, wraca się bezpośrednio, zawsze po prostu powiedzmy, że tutaj, że oddzwonimy, że potrzebujemy chwilę dla namysłu. Mamy do tego prawo. Nieważne, czy nam ktoś oferuje jakąś inwestycję, jakiś, nie wiem, tutaj produkt, prosi nas o pieniądze. Zawsze mamy nie tylko prawo do namysłu, ale wręcz prawo polskie jest tak ułożone, że każdy konsument ma przecież prawo do odstąpienia bez podania przyczyny w stosownym przecież tutaj dosyć długim dwutygodniowym terminie, jeżeli chodzi tutaj o większość usług, nie tylko finansowych. No i też mamy sytuację, w której nawet jeśli taki oszust będzie namawiał nas, czy starszą osobę przez telefon, że trzeba to zrobić natychmiast, że to jest wymagane w tym momencie, to mało jest takich sytuacji w życiu, prawda? W których pieniądze potrzebne są z minuty na minutę. No, dajmy sobie nawet godzinę na zastanowienie. Takie sytuacje w ogóle nie istnieją, tak? Jeżeli tutaj, nie wiem, nie zajmujemy się jakimiś wielkimi trade'ami biznesowymi na miliardowe skale. Takie sytuacje nie istnieją. Możemy tutaj od razu to wybić rodzicom z głowy i zwrócić im również uwagę na taką prozaiczną rzecz. Tato, mamo, słuchajcie, sam przelew potrafi tutaj iść czasami cały dzień do adresata, więc w jaki racjonalny sposób wytłumaczycie mi, że w ciągu 30 sekund trzeba tutaj podjąć decyzję o popuszczeniu komuś opłaty. Jednocześnie mamy do czynienia obecnie, i to też mówię z perspektywy Biura Rzecznika Finansowego, z takim wysypem dużej liczby oszustw na, wydawałoby się, stosunkowo drobne kwoty. To są oszustwa tutaj mające na celu wyłudzenie kwot tutaj, nie wiem, od kilkunastu, kilkudziesięciu złotych gdzieś. Korzystając też z tego, że po prostu ludzie tego nie zgłaszają, nie wiedzą, gdzie zgłaszać, i może jeszcze o tym tutaj powiedzmy. No tak, to gdzie zgłaszamy takie sytuacje? W polskim porządku prawnym mamy taką ustawę o cyberbezpieczeństwie i mamy przy Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej, przy NASK-u, powołany taki specjalny zespół do przeciwdziałania tego typu praktykom. Każdy, który się zetknie gdzieś tutaj organoleptycznie, czy też usłyszy tutaj od rodziców, że takie sytuacje miały miejsce, niech wejdzie po prostu na stronę www.cert.pl i zgłosi tam incydent bezpieczeństwa. Strona jest intuicyjna, dosyć prosta. Zachęcam do zgłaszania w ten sposób, gdyż mając większą wiedzę o tym, w jaki sposób działają oszuści, jesteśmy w stanie tym szybciej przeciwdziałać. Ziemowit Bagłajewski, zastępca rzecznika finansowego, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Już od 24 do 29 marca w salonach Toyoty ruszają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador w opakowaniach od 40 do 200 gramów. Trzeci najtańszy produkt za złotówkę. A płyn do płukania tkanin Silan 1,32 litra różne rodzaje. 9,50 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Renault. Napędza nas energia hybrydowa. Dzięki samoładującej technologii Renault Full Hybrid e-Tech zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%, a do 80% czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła już 7.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. W ukraińskich miastach znowu były syreny. W nocy w przestrzeń powietrzną Ukrainy wleciało 40 rosyjskich dronów. Wcześniej rosyjski dyktator po rozmowie z Donaldem Trumpem zgodził się, by rosyjska armia nie atakowała ukraińskiej infrastruktury energetycznej. W niedzielę w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej odbędą się kolejne negocjacje poświęcone zakończeniu wojny w Ukrainie. Komisja Europejska opublikuje dziś tak zwaną Białą Księgę dotyczącą wzmocnienia obronności i jej finansowania. Nie ma w niej na razie mowy o tarczy wschód, ale do ostatniej chwili możliwe są zmiany. O kształcie projektu zdecydują komisarze na posiedzeniu, które rozpoczyna się przed południem w Brukseli. Kilkanaście tysięcy osób protestowało w Budapeszcie w obronie wolności zgromadzeń i Parady Równości. Doszło do starć z policją. Węgierski parlament przeprowadził zmiany w ciągu jednego dnia. Zgodnie z nimi nie wolno organizować zgromadzeń naruszających ustawę o ochronie dzieci. Do tego dokumentu wpisany jest, tu cytat, zakaz promocji ideologii LGBTQ. Organizatorzy i uczestnicy Parady Równości mogą zostać ukarani grzywną. Policja może też korzystać z oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Twarz rozpoznałem bez specjalnej technologii. Dzień dobry. Gratulacje, dzień dobry. Tak, zaczynamy od ostrzeżenia przed oszustwami i cyberprzestępcami, którzy podają się za urzędników ZUS-u. Wysyłają maile z nazwą zus-pl, których proszą o aktualizację danych z powodu rzekomych problemów z przetworzeniem płatności. Tak mówi Karol Jagielski z ZUS-u i podkreśla, że instytucja przesyła maile tylko w sytuacji, kiedy wyrazimy na to zgodę, a wtedy zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem konkretnego pracownika. Jeżeli nie jesteśmy pewni, to warto wątpliwe linki nie klikać, a podejrzanego maila zweryfikować na przykład na infolinii ZUS-u. Powodziania niezadowoleni ze swojej decyzji swoich ubezpieczycieli cały czas mogą zgłaszać się do rzecznika finansowego. Najczęściej spór dotyczy zbyt niskiego odszkodowania, bo cenniki są zaniżone. Posłuchajmy. Tutaj jest często tak, że ubezpieczyciele stosują trochę inne cenniki, które nie są adekwatne do realnych cen rynkowych, zwłaszcza na tych terenach dotkniętych powodzią, gdzie zapotrzebowanie na robociznę i na materiały jest większe, więc i te ceny są trochę większe niż w innych częściach Polski. Mówi Marek Kurowski z Biura Rzecznika Finansowego. O pomoc do rzecznika mogą zgłaszać się osoby, których reklamacja została już rozpatrzona przez ubezpieczyciela, a teraz rzecznik przygląda się około 130 takim sprawom. Rząd przyjął projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych, choć szczegóły mają być ostatecznie zatwierdzone do piątku. Chodzi o zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów. W ustawie są określone odległości od parków narodowych, gdzie ta odległość będzie wynosiła 1500 metrów. Komentował wczoraj po posiedzeniu rządu wicepremier Waldemar Kosiniak-Kamysz, a projekt ustawy wiatrakowej, przypomnijmy, był pierwszą legislacją obecnego rządu, zaszytą jeszcze w ustawie dotyczącej mrożenia cen energii na zeszły rok. Wtedy zarzucono temu projektowi, że jest napisane przez lobbystów, a najbardziej kontrowersyjny zapis przewidywał możliwość wywłaszczania z terenów inwestycyjnych. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym za 2 godziny o 9.30. Będzie też o pomysłach ograniczenia 500+, właściwie 800+, czy kolejnych pomysłach deregulacyjnych zespołu Rafała Brzoski. Zapraszam. Poranek jest zimny, a dzień też szczególnie ciepły nie będzie. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry, ale na ogół od 7 do 10. Takie mają być temperatury maksymalne. W większości kraju środa będzie słoneczna. A trójka jest wszędzie, nie tylko w kraju. Kilka dni temu podróżowałem niemieckim pociągiem, poszedłem do wagonu restauracyjnego, wchodzę do tego wagonu i dwie osoby z obsługi popijały, patrzę i nie wierzę. Jeden pije herbatę z kubka trójki. To był pochodzenia Nigeryjczyk, a on mówił, ileś lat temu przeleciała moja przyjaciółka z Nigerii i chcieliśmy bardzo gdzieś pojechać w góry. Pojechali i wybrali sobie szklarską porębę, to był jeden pobyt jego w Polsce i załapali się na listę przebojów programu trzeciego i dostał ten kubek w prezencie i do dzisiaj jest to jego ukochany kubek i mówi, jak może też internetowo słucha trójki. No piękna historia, a jeśli pan nas słucha, to teraz posłucha Tiny Turner, Hot For You Baby. Za 25 minut będzie 8. I'm hot by you, baby. How hot can you get? Tina Turner w trójce, Hot for You Baby. Ustaliliśmy już, że dziś 19 marca wspólnymi siłami, a to oznacza ta data, że od dziś zmiany w prawie pracy wprowadzają nowy, uzupełniający urlop. Ubiegać się o niego będą mogli rodzice wcześniaków. To nowelizacja, która była wyczekiwana od dawna. O szczegółach Jacek Fręce. W zależności od terminu wcześniejszego urodzenia dziecka lub niskiej wagi urodzeniowej, rodzice będą mogli skorzystać z od 8 do 15 tygodni płatnego 100% urlopu uzupełniającego. Do tej pory ta sytuacja wyglądała tak, że ten urlop pomimo pobytu dziecka w szpitalu, urlop macierzyński biegł. Agata Majewska, radca prawny, kancelaria Kopeć-Zaborowski. Przez co tak naprawdę jego efektywne wykorzystanie było dość ograniczone. Aktualnie, w zależności od tego, jak wcześnie przed planowaną datą urodzenia bądź też z jaką masą urodzeniową na świecie pojawiło się dziecko, zarówno matka, czyli pracownica, jak i ojciec będą mogli skorzystać z takiego wydłużonego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. To zupełnie nową w polskim prawie. Jest to pewien krok w przód i w stronę rodziców i pozwalający im na rzeczywiście takie efektywne wykorzystanie tego pierwszego okresu z dziećmi, zwłaszcza jeżeli ze względów zdrowotnych nie mogli mieć możliwości takiego bezpośredniego kontaktu. Jest to bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o tworzenie więzi i relacji od urodzenia. Każdy dzień, każdy moment jest ważny. Justyna Święcicka, psycholog dziecięcy i rodzinny. To budowanie więzi zaczyna się często nawet już przed urodzeniem i ze strony rodziców, którzy budują relacje i więź, i ze strony dziecka jest to czas bardzo ważny. Dzięki temu urlopowi będą mogli być z nimi tak długo, jak tego potrzebują i te maluchy, i oczywiście dzieci, bo wiemy, jak ważny jest dotyk i obecność rodzica w przypadku takiego małego dziecka. Anna Kostecka, prawniczka, portalkadrowy.pl. Jeżeli rodzic będzie wiedział, że może skorzystać z takiego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, będzie mógł się skupić na sprawach prywatnych, czyli spędzić ten czas ze swoim dzieckiem i nie będzie wtedy myślał o tym, że musiał skorzystać z urlopu wypoczynkowego albo, nie daj Boże, na tym urlopie wypoczynkowym jeszcze pracować. Dotychczas często wyglądało to w ten sposób, że kiedy na świecie pojawił się wcześniak, tego kontaktu w pierwszym okresie rodzica z dzieckiem mogło wcale nie być ze względów chociażby medycznych, natomiast nie wpływało to na ten fakt, że matka mimo braku bezpośredniego kontaktu z dzieckiem wykorzystywała swój urlop macierzyński. Jeżeli chciała przebywać z dzieckiem dłużej, musiała już skorzystać z urlopu rodzicielskiego, ewentualnie z urlopu wychowawczego. Aktualnie zarówno matka, jak i ojciec takiego dziecka na swój wniosek, to jest bardzo istotne, ponieważ ten urlop nie jest przyznawany z urzędu, on się automatycznie nie wydłuża. Na swój wniosek do pracodawcy ma prawo wykorzystać takie dodatkowe tygodnie urlopu. To jest bardzo duży ukłon dla rodziców wcześniaków. Kiedy rodzice uczestniczą w pełni w różnego rodzaju zabiegach medycznych, są spokojniejsi. A chodzi też o to, żeby kiedy ci rodzice już dostaną to dziecko do domu, żeby czuli się bezpiecznie, bo to też dziecko będzie nawet takie w okresie niemowlęctwa odbierać. To jest bardzo ważny czas. Myślę, że ten urlop będzie bardzo skutecznie wspomagał rodziców. Urlop uzupełniający może być wykorzystywany bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Nowość w Trójce, Melakotelu Giralf Kamiński, zobaczyć ciebie. Nowością nie będzie w żadnym wypadku rozmowa bez uników o 8.13. Z kim i o czym dziś porozmawia Renata Grochal? Dzień dobry. Dzień dobry, mnie się bardzo spodobało w tej piosence, gdy świat upada na głowę. Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté, będzie dzisiaj państwa gościem, a to dlatego, że magazyn Liberté we współpracy z pracownią Ipsos przygotował bardzo ciekawe badania strategii wyborczych na wybory prezydenckie. Dużo z tych badań wynika. Zobaczymy, jak skomentuje to Leszek. Serdecznie zapraszam na 8.13. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Win. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made for men to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without. Za 10 minut będzie 8, w Trójce czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Sheryl Crow, All I Wanna Do. O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. Myślał sobie być może Win Cooper, ten szerzej nieznany amerykański poeta. W 1987 roku opublikował tomik wierszy The Country of Here Below, który wydany w zaledwie 500 egzemplarzach przepadł bez śladu. A przynajmniej tak się mogło wydawać aż do roku 1993, kiedy producent Bill Bottrell przypadkiem natrafił na niego w pewnym kalifornijskim antykwariacie i przyniósł do studia, w którym pracował nad albumem obiecującej wokalistki i jej zespołu o nieoficjalnej nazwie Tuesday Music Club. Sheryl Crow, bo o nią chodzi, miała już na koncie szereg interesujących przygód w branży. Począwszy od śpiewania w dżinglach i reklamach popularnych sieci fast foodów, po wykonywanie chórków u Michaela Jacksona podczas trasy promującej album Bad. Prace nad debiutancką płytą Cheryl upływały w atmosferze luźnego jam session. Dośpiewując improwizowane melodie do muzyki granej przez kolegów, wokalistka spontanicznie sięgnęła po leżący nieopodal zeszyt poezji Coopera, a konkretnie wiersz zatytułowany Fun. Utwór rozpoczynał się od słów: wszystko czego chcę, to trochę się zabawić, zanim umrę, mówi mężczyzna obok mnie. Chcąc wypełnić przestrzeń w dopiero powstającym utworze, Cheryl wybrała melorecytację wiersza z intencją, aby później podmienić go na właściwe słowa. Sęk w tym, że pomimo kilku prób nic nie pasowało tam lepiej niż tekst Coopera. W końcu artystka odezwała się do zdumionego autora, proponując mu 50% tantiemów z piosenki. Nie sądziła chyba wtedy, że All I Wanna Do stanie się przebojem otwierającym jej bramę do wielkiej sławy i uczyni zarówno ją, jak i niepozornego poetę dosyć bogatymi ludźmi. Na tym etapie piosenka była przecież jedną z wielu. Została wydana jako dopiero czwarty singiel z albumu Tuesday Night Music Club i to grubo ponad rok po jego premierze. To jednak nie jedyny cytat, który pojawił się w utworze. Mamy tu też nawiązanie do utworu Live During Wartime formacji Talking Heads. Chodzi o słowa This ain't no disco, które Cheryl wypowiada w intro. Trzeba tylko nadstawić ucha, co polecam. Piosenka do wyjaśnienia. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name.